अब हम देखेंगे आयत नंबर 8 से। यहाँ से आगे तक कुछ आयात जो हैं ये एक ख़ास किरदार के बारे में है। हम इन सब को इकट्ठा देखेंगे और फिर आखिर में इसकी मज़ीद वजाहत जो होगी। अल्लाह सुबहाना तआला फरमाते हैं, फ़ला तुति इल मुकज़्ज़िबीन, बस आप छुटलाने वालों का कहना मत माने। किसको कहा जा रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या ना करें, मत कहना माने अल मुकज़्ज़िबीन, छुटलाने वालों को। कौन होते हैं छुटलाने वाले? काफ ज़ाल बा इसका रूट है। बहुत छुटलाना, डिनाई करना। एक होता है कुफर और एक होती है तकजीब। कुफर क्या है कि कोई कह दे कि मैं मानता ही नहीं, यानी डिसबिलीवर, नॉन मुस्लिम, ये है काफिर। लेकिन कोई खुद को मुसलमान कहे लेकिन इस्लाम के हुक्मों को ना माने तो इसको मुकज़्ज़िब कहते हैं। असल में इसके अंदर लफ्ज़ देखेंगे तो किज़्ब है। काफ ज़ाल बा झूठ, यानी कलमे को झूठ कर दिया। जो दावा किया था अल्लाह ताला के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से, वो दावा छूटा कर दे। तो अल्लाह के नबी सल्लम को मुख्तात किया जा रहा है कि आप किसी भी मुकज़्ज़िब यानी झुटलाने वाले की बातों को ना माना करें। क्यों भाई ना माने? इसकी वजह अगली आयत में है, वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून। वो चाहते हैं कि आप नरम रवैया इख्तियार करें तो वो भी नरम हो जाएं। अल्लाह ताला ने दुश्मनों की साजिशों से अल्लाह के नबी को मुख्तात किया कि इनकी ख्वाहिश क्या है कि आप अपने दीन के मामले में नरमी इख्तियार कर लें। मतलब क्या है? कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाए, आप थोड़ी सी बात नरम कर दें कि कोई बात नहीं, अब आज का दौर है तो फिर तुम ऐसे ही कर लो, चलो ये हालात हैं तो ऐसे कर लो, या चलो फिर तुम्हारी तो फिर मजबूरी हो गई। आप थोड़ा सा करें तो ये आपसे और ज़्यादा करवा लेंगे। इसमें देखिए दो लफ्ज़ हैं, तुदहिनु और फयुदहिनोन। दाल हा नून इसका रूट है। दुहन अरबी जुबान में चिकनाई को कहते हैं, फैट को। उर्दू में आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, चिकनी चुपड़ी बातों में आना। कुछ ऐसा ही यहाँ मामला है, यानी फिसलने लगता है ना जब किसी चीज़ के ऊपर ऑयल हो या ग्रीस हो या आप उसको बटरिंग करें तो हाथ में नहीं आती ना, तो फिसल जाता है। तो अरब लोग किसी को उसके असल मकसद से या उसकी असल सोच से हटाने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। मुराद क्या था कि आप जो दीन उनको दे रहे हैं ये इनको पसंद नहीं आ रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ख़ास तौर पे वो बातें जो उनके बाप दादा के तौर तरीकों पर जद डालती थी। तो कहते क्या था कि आप हमारे बुतों को बुरा कहना छोड़ दें तो हम भी अल्लाह ताला को फिर कुछ नहीं कहेंगे। अब देखिए कि नबी सल्लम उनके बुतों को कोई गालियाँ नहीं देते थे और आपने कभी टच भी नहीं किया ऐसा मौजू, लेकिन आप सच तो बोलते थे ना कि देखो ये बुत तुम्हें कुछ दे नहीं सकते, कुछ ले नहीं सकते, तो इनके आगे झुकते क्यों? अब ये तो हक है ना किसी को ये कह देना। मिसाल है आज के दौर में, इस मिसाल को आप यूँ देखें कि आप किसी को देखें कि किसी फौतशुदा बुजुर्ग की कब्र पे बैठा हुआ माथा टेक रहा है, या वहाँ जाके चढ़ावे चढ़ा रहा है, या कोई भी वहाँ का काम कर रहा है। अब एक तरीका ये कि बंदा खड़ा होकर गालियाँ दे, ये कैसे लोग हैं, बदबख्त हैं, ये हैं झूठे हैं, ये है फौत हुए के आगे आते हैं। अब ये तो एक बुरा अंदाज होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए कि टॉन्टिंग या तनकीद करके या हर्ट करने का स्टाइल। लेकिन जब कोई बंदा ख़ास तौर पर दूसरों की इसलाह के लिए आता है तो वो बताएगा ना कि देखो इन कब्रों वालों से क्या मिलेगा, अगर मिल सके तो सबसे पहले तो ये कब्र फाड़ के बाहर खुद आ जाए, अगर ये अपने आप को वहाँ से नहीं निकाल सकते तो तुम्हें क्या निकालेंगे। अब ये बात अब कितने ही प्यार से क्यों ना कहें, कितने सॉफ्ट पोलाइट वे में क्यों ना कहें, लेकिन ये उनके अकायद के ऊपर ऐसे पड़ती है जैसे दुखती रग पे पाँव आ जाता है, तो उछल पड़ते हैं कि देखा यही तो हम कहते हैं कि ये बुज़ुर्गों को नहीं मानते, यही तो हम कहते हैं। तो यही प्रोपेगंडे अल्लाह के नबी के बारे में वो करते थे, और जो बात बहुत दफ़ा सुन ली जाती है ना वो सच लगने लगती है। ये आज भी आप देख लें अपने लिए, किसी से आपको एक बात पहली दफ़ा सुनेंगे ना आपको बड़ी अजीब लगेगी, फिर दूसरी दफ़ा सुने चार पांच लोग वही बात दोहराने लगे ना तो आप कह देंगे कि लगता है कि कोई बात ठीक है। वैसे मुझे भी लगता है ये बातें ऐसे ही नहीं फैली हुई, कुछ दाल में काला है, ऐसा सोचते ना। बिल्कुल यही हुआ कि उन लोगों ने बाप दादा की बातें इतनी दफ़ा सुन ली हुई थी कि वो अकल इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते थे कि वाकई लकड़ी का बुत, पत्थर का बुत, मिट्टी का बुत देगा हमें क्या। और आप सोचें कि अल्लाह के नबी ने इतने सब्र के साथ वक्त गुजारा, 13 साल मक्का में जब आप रहे तो खाना काबा के अंदर बुत थे, वही घर जिसको बैतुल्ला को हज़रत इब्राहिम और इस्माइल ने अल्लाह के लिए बनाया था उसके अंदर बुत आ चुके थे। आपने कभी जाके कोई खुदा लेकर या कोई फावड़ा लेकर कुछ नहीं तोड़ा उनको, बर्दाश्त किया। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं आप कर सकते थे कि लोग उसके आगे झुके, आग का ईंधन बनते रहे और आप सिर्फ स्माइल पास करते रहे, इट्स ओके, वी आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स। ठीक है, वेरी गुड फ्रेंड्स हो सकता है इंसान किसी भी गलत काम करने वाले का, लेकिन गलत बात को सही नहीं कह सकते। तो ये जो बात है कि वद्दू, वो चाहते हैं, वुद ख्वाहिश को कहते हैं मोहब्बत, इसी से अल्लाह ताला का नाम अल वदूद है, यानी इनकी ख्वाहिश है, इनको ये बात बड़ी पसंद है। क्या कि लव तुदहिनु, काश, लव का लफ्ज यहाँ काश के लिए है, यानी काश तुदहिनु आप थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। आज भी आप देखिए कि जब लोग दीन की तबलीग करने के लिए आते हैं ना, तो लोग चूज करते हैं, और हम ही उन लोगों में से, यानी मैं अपने आप को भी कह सकती हूँ, हर बंदा अपने ईमान और अपनी बर्दाश्त के मुताबिक जो स्पीकर होता है ना, उसको चूज करता है। ये फुला ये बहुत सॉफ्ट है, इसको ले लेते हैं। ये फुला नहीं नहीं नहीं ये बहुत सख्त बातें करते हैं। अच्छा, मैं जुबान की सख्ती की बात नहीं कर रही, वो तो एक फैक्ट है। देखिए, जो सख्त जुबान बोलेगा ना, वो तो बस वही लोग हैं कि जो मतलब एक खास माहौल के आदी हो जाए और उनको बुरा ना लगे, ये अलग बात है। मैं अकायद की बात करती हूँ। आज भी आप देखें कि वो चीज़ें जो कुरान और सुन्नत से बहुत भी हटी होंगी, आप उनकी बातों को सुनने वालों के आगे लाखों के मजमे देखेंगे। क्योंकि इंसान क्या चाहता है कि दीन के नाम पे खाना पूरी भी रहे। हम सबकी जैसे अर्ज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, यानी डिमांड, हमारी डिजायर है, जैसे भूख लगती है तो अंदर से एक उठती है ना आवाज़ के, भूख लगी हुई है, इस तरह हर इंसान की फितरत की पुकार है कि वो कुछ ना कुछ दीन के लिए करे। जो लोग दीन से दूर होते हैं ना, वो बाज़ दफ़ा उस पुकार को सुला चुके होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लम्हे ज़िंदगी में आते हैं कि उस वक्त फिर उनको इसका एहसास होता है कि हम तो बहुत ही दूर चले गए, हम तो बिल्कुल, अब नाम भी नहीं रहा, इस नमाज तो छोड़ दें, हमारे अंदर तो इस्लाम की खुई नहीं रही। तो हर बंदा अपनी दीन की उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी दीनदार से ताल्लुक़ जोड़ना चाहता है। ये हर बंदे की बात है। वो महीने का एक ताल्लुक हो, हफ्ते के बाद एक हो, जुम्मे की नमाज का ताल्लुक हो, वो साल के बाद एक दफ़ा रमज़ान के रोज़ों का वो रखता है। अब उसके बाद हर बंदा इस खोज में होता है, इल्ला माशाल्लाह जिसको अल्लाह ताला सही बात बता दे, कि ऐसे आलिम की बात सुन लो कि जो ज़रा नरम मसले बताए। कोई बात नहीं ना, अब इतनी एक्सट्रीम पे क्या जाना है। तो इस बात में दो बातों को बिल्कुल ना मिलाइएगा, सॉफ्ट स्पोकन होने की बात नहीं कर रहे, नरम बात नहीं कर रहे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ असूलों को मॉडिफाई कर लिया जाए ना, रूल्स एंड रेगुलेशन को मॉडिफाई किया जाए, और आज के दौर में स्पेशली जहाँ बहुत इंट्रैक्शन मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स का बढ़ जाता है, और इंसान नॉन मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा तरक्की करता हुआ भी देखता है, तो वहाँ के माहौल में जो लोग दीन के लिए उठते हैं ना, उनके लिए ये बहुत बड़ा फितना बन जाता है। हम क्यों ये सख्त बात करें, फिर लोग आना छोड़ देंगे, फिर मस्जिदों में नहीं आते, फिर लोग ये नहीं कहेंगे। बाज़ दफ़ा लोग मसलक की बेस पे ये बातें करते हैं, नहीं हमारी कम्युनिटी में फ़लाँ मसलक के लोग ज़्यादा है, तो बस फिर नमाज़ बयान करो तो उनके तरीके की करो। सिर्फ एक मिसाल देने की हूँ, तो हर दौर में उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम के साथ ऐसी बातें की। मक्का वालों ने आपको कुछ पेशकशें की थी, मक्की दौर में कहते थे हमारे बुतों को बुरा ना कहा करें। कहा अच्छा ठीक है, हम नहीं कहते, लेकिन ये हैं किसी काम के नहीं है। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम को एक फरमाइश की कि देखें आप ऐसा करें, हम एक बारी बांध लेते हैं, एक दिन हम आपके साथ अल्लाह की इबादत करेंगे और दूसरे दिन फिर आप हमारे साथ बुतों की पूजा करें। आज के दौर के लिए आप देखिए, कोई स्पीकर ये बात करे, लोग कहेंगे बस इसी की तलाश थी। ये हैं आज के दौर के मुसलह, ये हैं आज के दौर के लोगों को मिलाने वाले। आज जोड़ने की बातें करो, तोड़ने की ना करो। आपने नहीं ये बातें सुनी होंगी, लेकिन मैंने बहुत लोगों से ये बातें ऐसी सुनी है कि बस ये है आज के दौर का दीन जो काबिले अमल है। अल्लाह के नबी सल्लम ने क्या कहा, ये कैसे हो सकता है, नामुमकिन। हत्ता कि उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, चले ठीक है, हम आपके साथ 2 दिन करते हैं अल्लाह की इबादत, आप हमारे साथ 1 दिन कर ले, यानी 50% पे आ जाते हैं। कहा नो। हत्ता के होते होते उन्होंने कहा आप, हम एक हफ्ता आपके साथ अल्लाह की इबादत कर देंगे, आप 1 दिन कर दें हमारे बुतों की, 1 साल पे भी आ गए। अल्लाह ताला ने कहा नहीं, कुल या युहल काफिरून ला बुदु मा ताबुदून, पूरी सूरत काफिरून नाजिल हो गई, और आखिर में फैसला सुना दिया, लकुम दीनकुम वली दीन, फॉर यू योर रिलीजन एंड फॉर मी इज माई रिलीजन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, मेरा दीन मुझे मुबारक। क्यों, अब देखिए ये पानी का एक ग्लास है, अब ये तो भरा हुआ है ना, लेकिन अगर इस पानी को ज्यादा करने की खातिर इसके अंदर एक कतरा या इससे लेके आधा ग्लास पूरे का पूरा कोई गंदे पानी का डाल दे, को पिएगा, बेहतर है कि आधा ही रहे, पूरा नहीं पिए, कोई घूंट ना भरे चुस्की ले ले, लेकिन गंदी चीज तो नहीं डलती। तो एक छोटा सा सूल यहाँ लिख लीजिए, वद्दुल औतुदखिनु फयुदखिनुन पे, इंशाल्लाह आपको हर सवाल का जवाब उस असूल के अंदर मिल जाएगा, दीन के मामले में जहां कोई आप ये सवाल किसी से करे। और वो क्या है कि इस्लाम इतना प्योर है कि वो एक कतरा भी कुफर का अपने अंदर जज्ब नहीं करता, एब्जॉर्ब नहीं करता, क्योंकि इस्लाम प्योरिटी है, क्लीनलीनेस है। जैसे साफ पानी के अंदर एक कतरा कीचड़ का होगा तो ये पानी पीने के काबिल नहीं होगा, क्योंकि ये क्लीन है। इसके बरक्स कुफर जो है ना, वो अपने अंदर बहुत सारा इस्लाम भी अब्जॉर्ब कर सकता है। चले इसकी भी मिसाल देती हूँ। ये ग्लास पानी का जिसकी आपके सामने एग्जाम्पल रखी, आप बाहर से गंदा पानी कहीं से कीचड़ वाला भरा रख के ले आए, एक बोल उसका भर दें, क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप उसके अंदर एक इस पानी इसमें से एक घूंट उसमें डाल दें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप थोड़ा और डाल दें, कीचड़ में जितना मर्जी साफ डाल दें, बल्कि कीचड़ भरता ही जाएगा, साफ डल सकता है। गंदे पानी में साफ पानी जा सकता है, लेकिन फिर भी वो कीचड़ रहे। लेकिन इस्लाम के अंदर जहाँ एक ड्रॉप ऑफ दी यानी कुफर शिर्क ऐसे जो बातिल अकायद है वो आएगा, तो फिर ये पानी पीने के काबिल नहीं रहेगा। वो क्या चाहते थे कि आप अपने इस साफ पानी में बस हमारी अना को तस्कीन देने के लिए या वट्स एवर कुछ ना कुछ कुफर डाल दें, ताकि हम भी कह सकें जी कुछ हमारी भी सुनी गई। असल में ना ये ईगो का मसला बन चुका था, इगोइस्टिक थे वो लोग, अना का मसला था। ये कैसे हो सकता है कि पूरी इनकी माने? इसलिए फिर अल्लाह के नबी सल्लम के पास आके पेशकशें करते थे। पहले अबू तालिब की जिंदगी में उनको कहते थे, अपने भतीजे से पूछो इसको क्या चाहिए, क्या ये चाहता है कि इसको हम सरदार मान ले, चलो हम मान लेते हैं, क्या ये चाहता है कि इसको दौलत दे दी जाए, जितनी दौलत के दे देते हैं, किसी खूबसूरत औरत से शादी करनी है सबसे खूबसूरत से कर देते हैं। क्योंकि कुफर को ये समझ ही नहीं आती कि इस्लाम और इस्लाम वाले चाहते क्या है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जरा बी केयरफुल, बी अवेयर, इनकी बातों में मत आइएगा, एक नंबर एक। अब यहाँ आप देख लीजिए किससे रोका, नंबर एक मुकज्जबीन से। अब दूसरी करेक्टरिस्टिक बताई गई, और ये हर दौर के मुसलमानों के लिए एक खूबसूरत किस्म का प्रिकॉशन है अल्लाह ताला की तरफ से, कि अगर तुम हिदायत पे रहना चाहते हो, पीछे बात हुई थी वहुआ आलमु बिल मुहतदीन, अल्लाह हिदायत वालों को खूब जानता है, तुम चाहते हो हिदायत पे रहना, तो नंबर एक मुकज्जबीन की बात ना मानना, क्योंकि वो तो खुद झुटलाए बैठे हैं, डिनाई किए हुए, और अपने झुटलाए जाने को वेरीफाई करने के लिए, उसको लीगलाइज करने के लिए वो चाहते हैं कि जरा आप कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाएं, कुछ हमें भी वेरीफाई कर लें, कुछ बातें हमारी भी एक्सेप्ट कर लें। नंबर दो, वला तुती कुल्ल हल्लाफ महीन, और ना आप कहना मानिए हर बहुत कस्में खाने वाले और महीन जलील शख्स की। महीन, अब यहाँ इसमें मुश्किल लफ्ज थोड़े से आ रहे हैं हमारे सबक में, अल्लाह ताला कहते हैं कि आप इनमें से उसकी बात ना मानिए जो बहुत ज्यादा कस्में खाने वाला है। हल्लाफ का जो लफ्ज है ना, हा लाम फास है, हल्फ उठाना कहते हैं कसम खाने को, वो भी ठीक है, लेकिन ये हल्लाफ बाफाल में जाता है, यानी टू मच कस्में खाने वाला, बात बेबात कस्में खाने वाला, ये भी एक झूठे लोगों की अलामत होती है कि वो अपनी बात को सच्चा करने के लिए कस्में खाते हैं। और महीन का लफ्ज क्या है, जलील के मानों में, यानी हर कस्में खाने वाले जलील की बात आप ना मानिए। इससे एक बात तो ये पता चलती है कि बहुत कस्में खाने से इंसान जलील हो जाता है। दुनिया में भी आप देख ले, जो शख्स अपनी बात में बहुत ज्यादा कस्में खाता है, तो लोग खुद ही समझ जाते हैं कि या तो ये खुद झूठा है, या इसको खुद भी अपनी बात का यकीन नहीं है। तो इंसान जो है वो कस्में खाने वालों की बातों में ना आए। होता क्या था कि ये लोग पहले तो अल्लाह के नबी को झुठलाते थे, फिर बाद में आपके पास आते, क्योंकि आपके पास आए बगैर गुजारा नहीं था, तो फिर कस्में खाते, नहीं नहीं अल्लाह की कसम, हमारे दिल में तो बड़ी मोहब्बत है इस्लाम की, और हम तो बस अब चूँकि अब ख़ानदान हैं और बिरादरियाँ, इस किस्म की बातें करते थे, अल्लाह ताला ने मना फरमाया। फिर तीसरा किरदार, हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीम, ना मानिए उसकी जो बहुत ताने देने वाला और चुगलियां खाता फिरता हो। यहाँ लफ्ज दो हैं बहुत ही ज्यादा, यानी इखलाक की गिरी हुई हरकतें करने वाले लोगों की, एक है हम्माज और दूसरा है मश्शाइम बिन नमीम। हम्माज का लफ्ज ये हा मीम ज़ा से है, हमजा चुटकी भरने को कहते हैं, किसी को चुटकी काटना या चुभो देना। शैतान के लिए हम पढ़ते हैं ना, मिन हमजिही व नफखिही, तो शैतान के वसवसे और छेड़छाड़ के लिए लफ्ज आता है। इसी तरह हमजा आंख के इशारे को कहते हैं। असल में ये इस्तियारा है हामिज का, ऐब गिर, लोगों के ऐब चुनने वाला, दूसरों की बहुत ज्यादा कीमतें करने वाला, ताने देने वाला, यानी हम्माज कौन है, बहुत ज्यादा चुगलियां खाने वाला। चुगली क्या होती है भाई? एक चीज है गीबत और एक है चुगली, फर्क है दोनों में। गीबत होती है किसी की अपने बुराई की, या आपका चस्का भी हो सकता है, बस आपको आदत है किसी की बुराई करने की, जो नहीं होता उसकी बुराई कर दी, सामने आया तो आप बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन चुगली के अंदर एक और भी बुराई शामिल हो जाती है, गीबत से ज्यादा चुगली में क्या होता है कि इसमें नीयत भी होती है कि उसके बीच में कोई लड़ाई डाली जाए, यानी किसी तीसरे शख्स के सामने किसी दूसरे शख्स की बुराइयां इसलिए बयान करना कि वो दोनों आपस में फट जाएं, उनको अलग करने के लिए। और मशाई का लफ्ज जो है ना, ये माशी से है, चलने वाला। सूरत बकरा में हम पढ़ चुके हैं, कुल्लमा अदा अलैहि मशौफी, मशौ का लफ्ज इसी से है। मशा कहते हैं बहुत ज्यादा चलने वाले शख्स को, इधर उधर की बातें करने वाला, इशारा इसकी तरफ है। और बी नमीम का लफ्ज जो है ये नमीमा से है, नमीमा कहते हैं बहुत ज्यादा चुगलियां खाने वाली, यानी इंतहाई घटिया किस्म का किरदार सामने आता है कि जिसका काम ही है कि इस तर से उठ, उस पे जाके बैठ और उसकी बातें कर। हमारे यहाँ भी कुछ बीज मालो किस्म की शख्सियत आती है जहन में, कि जो सारा दिन एक घर से निकली दूसरे में, सर पे अपने वो टोपी वाला बुरका रखा और चल पड़ी, इसकी बातें उसकी उधर, ऐसे उसकी बेटी क्यों बैठी है, उसका बेटा क्यों नहीं बैठा। तो ऐसा शख्स जो बहुत ज्यादा हर वक्त सोशलाइज करने के शौक में और इधर की बातें उधर करने वाला हो, आप उसकी बातें मत माने। जरा सोचिए, अल्लाह ताला अपने नबी को कितना केयरफुल कर रहे हैं कि आप ऐसे लोगों की बातों में अगर आएंगे जो इधर से उधर, उधर से इधर, हर वक्त बेमकसद, एमलेसली, वॉन्डर ब्लाइंडली वाली कैफियत है, तो मत माने। क्यों? इसलिए कि ऐसी बातें मकसद से हटा देती हैं। ऐसा शख्स जो है वो दीन का बहुत ज्यादा नुकसान करता है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि दीन का काम करने वाले बहुत मुख्तात लोगों के बीच में उठे बैठे, क्योंकि दीन का काम बहुत हसास होता है। इसलिए ना मुकज़्ज़िब की माननी है, ना हल्लाफ की माननी है, ना हम्मास की माननी है, और ना मशाइम बिन नमीम की बात माननी है। मतलब क्या है कि इनकी बातों के प्रेशर में ना आ जाना, इनसे मुतासिर ना होना और अपने असूलों से समझौते ना करना। फिर एक और किरदार है आगे, मन्ना लिल खैरि मोतदिन असीम, बहुत ज्यादा मना करने वाला खैर के कामों से या माल खर्च करने से, क्योंकि खैर का लफ्ज अरबी जुबान में माल के लिए भी आता है, इन्नल इंसान अल हुब्बिल खैरि लशदीद, और इसी तरह नेकी के काम के लिए भी आता है। तो मन्ना से मुराद, मन्ना लिल खैर से मुराद दो किरदार सामने आते हैं। नंबर एक, जो खैर के काम करने से रोकता है। कभी रोका किसी ने आपको भी? हाँ, आप देखिए कि जब हम किसी दूसरे से मशवरा कर लेंगे ना कोई नेकी करने का, तो वो आपको रोक लेगा। ये तो वही बात है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में। आप पूछ के तो देखे जरा इस मुआशरे से कि क्या ख्याल है, अब मैं हो जाऊं पक्की नमाजी, अब जरा मैं कर लूं अपने आप को सेट, अब कुरान क्लास शुरू कर लूं, अब जरा मैं अपने आप को जरा अल्लाह के लिए डिवोट कर लूं, तो आपको तो यूं खींचेंगे कि जैसे आप उनके हाथों से निकलने वाले हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मन्ना इल्लिल खैर। और इसी तरह माल के खर्च करने से, किसी से पूछ के अगर आप कहें कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी सारी ज्वेलरी जो है ये डिवोट कर दूँ, तो कहेंगे क्यों, बच्चियों की शादी नहीं करनी है? और तुम्हें पता है सोना कितना महंगा हो गया है, और अब बना हुआ कोई बार बार थोड़ी बनता है, ये तो शादी पे ही बनता है ना, है? तो इस तरह की बातें करने वालों से केयरफुल रहना है। और मोतद, मोतद का लफ्ज जो है ये एतदा से है, आइन दाल वाउर इसका रूट है, अदूब कहते हैं दुश्मन को, और एतदा बहुत ज्यादा हद से बढ़ा हुआ, बाव इफ्तियाल में आता है। अगली सिफत असीम इसम से है, गुना को कहते हैं, ऐसा गुना जिससे बंदा बच सके फिर भी ना बचे। आसिम और ऊंटनी को कहते हैं जो तेज चल सके लेकिन ना चले। और फिर और क्या खूबी है उसकी, उतुल, उतुल इम्बाद अजालिक जनीम। उतुल का लफ्ज आइन तालाम से है, सख्त मिजाज और उजड़ शख्स के लिए बोलते हैं। अतलु कहते हैं किसी को उसके सर के बालों से पकड़कर घसीटना। इशारा है इसमें ऐसे बदमिजाज अक्खड़ हाथापाई करने वाले शख्स से कि जो बंदे को उसके असल मकसद से हटाकर लड़ाई झगड़े में उलझा दे। और जनीम का लफ्ज़ जो है ये जा नून मीम से है। जनीम कहते हैं बदनाम को, बदजात, वलदुल जिना को, यानी वो शख्स जिसका नसब ना पता हो, जिसका यानी वलदुल हराम या मशहूर और बदनाम शख्स को जनीम कहते हैं। जिन मतुन कहते हैं हर चीज़ की ज्यादती को, एक्स्ट्रा ग्रोथ को। और बकरी का लटका हुआ कान, अब ये जो बंदा होता है ना, मतलब ऐसा शख्स जो जिस खानदान में से होने का दावा करे मगर उसमें ना हो। देखिए जरा, जिसको हमारे यहाँ बड़े ही गलत मतलब लफ्ज़ बोलने में अच्छा नहीं लगता, हरामी कहते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं ना, वो जिस खानदान में से भी होने का इकरार करता है या इजहार करता है तो लोग उससे ताल्लुक नहीं जोड़ते। तो ऐसा शख्स जिसका नसब मशकूक हो उसको जनीम कहते हैं। बदजात का मतलब है। अब ये सारी बातें करके अल्लाह ताला आगे वजह बताते हैं इन कामों की, लेकिन मैं यहाँ रुक के ज़रा सी बात करना चाहूँगी कि अल्लाह सुबहाना ताला ने, आप देखिए कि किसी जगह पूरे कुरान पाक में किसी किरदार की इतनी बुराइयाँ इकट्ठी नहीं पेश की। तफसीर में एक शख्स का नाम भी आता है, वलीद बिन मुगीरा, कि उसके अंदर ये सारी की सारी बुराइयाँ मौजूद थी। नबी सल्लम का दुश्मन भी था, दीन का मुकज़्ज़िब भी था, और दीन में तब्दीली कराना चाहता था, कस्में भी खाता था, और गीबत भी करता था, चुगलखोर भी था, खैर के कामों से रोकता भी था, और हद से बढ़ने वाला गुनाहगार, और इसके बाद उजाड़ और अक्खड़ किस्म का। और इसके नसब में कहते हैं इतना शक था कि 18 साल की उम्र पे होने के वक्त इसके बाप ने इसको बताया था कि असल में तेरा बाप मैं हूँ, यानी ये किसी और को समझता था। और यहाँ एक इशारा भी मिलता है कि अरबों की इखलाकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि बच्चों को पता ही नहीं होता था कि उनका असल बाप कौन है, इतना जिना वहाँ आम था। ये आज के दौर की आप पैदावार समझते हैं ना कि मॉडर्नाइजेशन में अब बच्चों को पता नहीं कि उनके बाप कौन है। इस्लाम से पहले बिल्कुल ऐसी ही दौरे जाहिलियत थी कि बाज़ दफ़ा तो बच्चा जब पैदा होता था तो टॉस करते थे, जिसको कहते हैं कि क्या बोल सकते हैं ना कि क्या फशनास, उस दौर में लोग होते थे उनको बुलाते थे। फिर जब बच्चा पैदा होता था तो उसकी आंखें मिलाते थे, उसके कान किससे मिलते हैं, उसका सर, फिर जिस मर्द से उसका शक्ल सूरत ज़्यादा मिलती थी तो कहते थे भाई ये उसका बच्चा है। इतने नसब बिगड़ चुके थे। आप सोचिए कि जहाँ इतनी ज़्यादा बुराइयाँ होंगी वहाँ फिर अल्लाह का दीन कहाँ आएगा। अल्लाह ताला कहते हैं इन सारी बुराइयों की वजह क्या है, अनका नजा मालिम व बनीन। दो ही चीज़ें जो बंदे के दिमाग में हवा भर देती हैं कि ये बहुत माल वाला है और बेटे बहुत है। ये फख्र करता था अल्लाह के नबी के सामने भी आके, अगर ये वही शख्स है, अल्लाह ने तो नाम नहीं बताया और हमें भी नामों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। हर वो शख्स जिसमें इस किस्म की सिफात होंगी वो इससे मुराद है कि जब अल्लाह किसी को माल ज़्यादा दे देता है, जब किसी को दौलत ज़्यादा दे देता है, तो उसका हाल क्या होता है कि वो अल्लाह ही के दीन के मुकाबले पे खड़ा हो जाता है, और उसके लिए फिर हर वो काम अच्छा पसंदीदा होता है जिसके अंदर उसका अपना फ़ायदा होगा। तो लिहाजा अनका नज़ा माल इम व बनीन, वो अपने माल और बेटों की वजह से अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करता था। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब कभी उस पर पड़ी जाती थी हमारी आयतें, काला असातीरुल अव्वलीन, तो कह देता कि ये तो पहलों की कहानी है। आज भी आपको ऐसे बिगड़े हुए, नाम तो नहीं लेना चाहती, लेकिन हमारे यहाँ किसी को नवाब कह देते हैं, किसी को बिगड़ा हुआ कुछ कह देते हैं, यानी बहुत बिगड़ा हुआ शख्स जहाँ तसव्वुर में आता है कि जिसको अल्लाह ताला माल भी दे दे, औलाद दे दे, शोहरत के साथ फिर खैर से अगर सियासत में हिस्सा मिल जाए तो इंसान तो अपने आप को बिल्कुल अलग ही महसूस कर लेता है। तो बात सिर्फ ये है कि जब इस किस्म के किरदार सामने आते हैं ना, तो फिर उन मुल्कों में और उन जगहों पे दीन का काम नहीं होता। मुझे किसी ने ईमेल भेजी कि वी वांट पाकिस्तान ऑफ 1948, यानी 1948 का हम पाकिस्तान वापस चाहते हैं। तो उसमें आर्टिकल किसी जगह का छपा हुआ लिखा हुआ था कि जब पाकिस्तान बना तो उसके एक साल के बाद कोई मीटिंग थी कायदे आजम की, और उन्होंने वजीरों और मशीरों को बुलाया हुआ था। तो जो इनका खादम खास था उसने पूछा कि मीटिंग के बाद सर्व क्या करेंगे, चाय पेश करें कि ड्रिंक? तो उन्होंने कहा क्यों, ये खाने पे आ रहे हैं, इस तरह की बात की ना। तो उन्होंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, उस दौर के कुछ पैसे बताए, 38 रुपये ही लगेंगे या 2 रुपये ही आपकी जेब में से जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो 2 रुपये भी हैं ये मुल्क और कौम का खजाना है। तो जो आएंगे उनको सादा पानी पूछो, और कहते हैं कि उस मीटिंग में सादा पानी था। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ फिगर्स लिखे हुए थे कि आज के दौर में या जिस दौर की भी वो कहानी होगी कि सिर्फ एक वजीर आजम हाउस का जो खर्चा है वो कितना बजट है, और करोड़ों में, और व्हाट्स एवर, और लंबी कहानियां थी। तो मैं यही सोच रही थी, उन्होंने आखिर में ये लिखा था कि हमें तरक्की याफ्ता पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कोई बहुत एडवांस, हमें वही गरीब मस्कीन मुल्क चाहिए जो पाकिस्तान शुरू में था, कि कम अज कम उस वक्त हम लोग एक सिक्योर हाथ में तो थे ना। अब मैंने कभी इतना सियासत से दिलचस्पी ली नहीं, लेकिन बहरहाल ये चीज़ पढ़ के मुझे एहसास हुआ कि जब इंसान इकतदार के नशे में आ जाता है ना, फिर माल भी हो औलाद भी हो, तो जुबान पे जो गलत बात आती है वो ये आता है कि असातीर उल अव्वलीन, ये कुरान ओल्ड डेटेड, पुराने लोगों की बातें। आज भी आप देखिए, किसी बिगड़े हुए को पूछे कुरान पढ़ने की बात आप बताएं, वो कहते हैं लो आप कुरान पढ़ने का दौर है, लोग जान पे जा रहे हैं, लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं, और आप खैर से कुरान पढ़ रही हैं। यानी लोग समझते हैं कि ये कुरान पिछले लोगों की कहानी है। कल भी यही कहते थे, आज भी यही कहते हैं। बास लोगों का एक ऐसा मतलब स्टेटस आ जाता है कि जो बेचारी खवातीन कुरान पढ़ने आती हैं वो कहती हैं हम अपनी दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में ये थोड़ी कहते हैं कि हम कुरान पढ़ रहे हैं, कहते हैं हम अरेबिक लैंग्वेज कर रहे हैं। यानी लैंग्वेज के नाम पे अरबिक पढ़ लेंगे तो इट्स ओके, वेरी गुड, कभी किसी अरब मुल्क में जाना ही पड़ जाता है हाँ, लेकिन कुरान पढ़ने का तरीका कहें कि हम कुरान पढ़ रहे हैं तो वो बुरा मनाते हैं। तो बात यह है कि कुछ भी कह ले, अल्लाह ताला आप देखिए इसका अंजाम बता रहे हैं, सनसीमुहु अलल खुरतूम, अन करीब हम इसकी नाक पर दाग लगाएंगे। ये जो सनसीमु का लफ्ज़ है ना, सीम तो सौफा का है ना, अन करीब इसको निकाल दे, जैसे सयकूलु सुफहाउ का लफ्ज़ था, पीछे क्या रह जाता है, नसीमुहु, नून हम है, पीछे लफ्ज़ क्या बचा, वसम, वाव इसमें गिरा हुआ है, वाव सीन मीम कहते हैं दाग लगाने को। आप दाग लगाने को एक खास लफ्ज़ बोल सकते हैं, जैसे इस मेटल को गर्म करके तो सील करते हैं ना, कभी आपने कोई ऐसी चीज़ देखी हो, पहले दौर में जब पीतल के बर्तन भी होते थे तो उनके सील्स लगे होते थे जोड़ने के लिए, जैसे आज कोई भी मशीनें आप खोलें तो उसके अंदर छोटे छोटे जोड़ लगे होते हैं, कंप्यूटर को भी इवन आप खोलें तो उसके अंदर पूरे जाल बने होते हैं, टांका लगाना ये भी बोलते थे। खुरतूम कहते हैं हाथी की जो थोथनी होती है, यानी सूंड को। यहाँ अल्लाह ताला ने खुरतूम उसके नाक को इस्तेहजा के तौर पे कहा, लंबी नाक। आज के दौर में ये लफ्ज़ सुना है आपने कि नाक का मसला, और बस लोग अपनी नाक बचाने के लिए क्या कुछ कर देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इस किरदार को अपनी इज्जत, अपनी नाक और अपनी यानी बड़ाई पे इतना मान था कि हम इसकी नाक पर कल कियामत के दिन दाग लगाएंगे। किस चीज़ के, यानी पीतल तांबा कुछ भी लगा के, तो यानी उसके ऊपर एक किस्म की स्टैम्प्स लगाएंगे, मुराद कह के उसको हम बेइज्जत करेंगे। अब यहाँ पे बात पूरी हो जाती है, आगे जो है वो एक अलग वाक्य है जिस पे हम बात करेंगे, लेकिन अब इस किरदार को ज़रा सामने रखिए और आप देखिए कि इस टॉपिक के साथ जो पीछे से चलता आ रहा है क्या ताल्लुक है। चूँकि सूरत कलम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रसूल के मुकाम को वाज़े किया जा रहा है, और तबलीग के रास्ते में जहाँ भी एक इंसान अल्लाह की बात करने निकलेगा, हर दौर के लोगों को ऐसे ही हालात से सामना करना पड़ेगा। अगर कल वो एक शख्स था तो आज ऐसे बीसियों लोग होंगे कि जो दीन वालों के सामने रुकावटें खड़ी करने लगते हैं। अल्लाह ताला हम सबको मुख्तात करता है कि ऐसे लोग जो अपनी दौलत के नशे में चूर हों, औलाद के नशे में चूर हों, जो अपने आप को बहुत इज्जतदार समझें, दीन को अपने रास्ते की रुकावट समझें, तो ऐसे लोगों को अल्लाह सुबहान तआला कल क़यामत के दिन जलील करेंगे। ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला को इन पर बड़ा गुस्सा है, क्यों गुस्सा है, उसकी वजह ये कि ज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन। अब देखिए ये कुरान पाक किसका कलाम है, अल्लाह ताला का कलाम है ना, अल्लाह ताला का कलाम है, और कोई इसको अल्लाह ताला के सामने कह दे अरे छोड़ो ये पुराने लोगों की कहानी है, इसको आप अपने ऊपर लेके सोचें। आप कोई बात किसी के सामने बड़े प्यार से करने लगे और वो आगे से आपको अरे छोड़ो तुम क्या पुरानी बातें, तुम्हारी तो बस वही बातें रह गई हैं, यानी हमारी बात को कोई झुठलाता है ना तो हमें बहुत तकलीफ होती है। तो जो शख्स अल्लाह के कलाम को और अल्लाह के नबी के रास्ते में रुकावटें खड़ी करे, और ये रुकावटें जो थी वो दीन के रास्ते में थी, इनमें कोई भी चीज़ अल्लाह के नबी की नहीं थी जो जाती थी। आज अल्लाह के नबी इनकी ये दावत मान के बैठ जाते घरों में कि तुम भी खुश हम भी खुश, जो तुम करो वो हम करो, तो ये आपके हो सकता है आके घुटने दबाते। ज़ाती तौर पे तो अल्लाह के नबी से इनको कोई बैर नहीं था, हर दौर में यही होता है, जो भी दीन की बात करने आता है लोग उसके दुश्मन दीन की वजह से होते हैं, क्योंकि वो पैगाम आम हो गया तो बहुत सारी पाबंदियां लगती हैं, फिर इंसान को خواہشوں کی جنت سے نکل کر تفکرات اور مشکلات اور آزمائشوں والی جنت میں جانا چاہ پڑتا ہے، تو لہٰذا ہم سب کے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ اگر اس وقت ہم چاہتے ہیں اس دور میں کہ جہاں چاروں طرف پولیوشن دکھتی ہے، ہر طرف آپ کو نئے نئے ازم دکھتے ہیں، لوگ ترقی اور کامیابی کے لیے بڑی بڑے نام بولتے لیتے ہیں، تو پھر ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے رہنمائی لینی ہے، قطن شرمندہ نہیں ہونا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم پیچھے ہیں، ہم بیکورڈ ہیں، نہیں ہیں، راستے کی رکاوٹوں کو اللہ دور کر دے گا، چلتے جائیں چلتے جائیں، ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود آسانیاں پیدا کر دے گا۔